Bueno, baixamos un pouquinho a música, volvémonos, pois, como non a Galicia, voltamos outra vez ali as terras ferrolans. Vamos darlles boas tardes tamén a un escritor, literario, que fai literatura, pois, para pequenos, para nenos. Vamos saudar a Antonio Cortizas. Moi boas tardes, Antonio. Boas tardes, Antón. Eso, Antón. Antón, con N de la al final, así. Sí, señor. Muy bien, Antón. Perdona. ¿Cómo está Ferrol? O a todos les pregunto, ¿cómo está? Con más temporal, ¿cómo está Ferrol? ¿Cómo está a ría? Movida, ¿no? Bueno, levamos aí dous mesiños que estamos con ben servidos de temporais e de ondas e bagaxes, de vagas e de todo. Está cosa movida, houve varias asolagamentos por ali, os ríos desbordados. Como temos tantos, ademais, tantos ríos. Sí, os mil ríos, como dicía Álvaro Cunqueiro, ¿no? Aí mesmo. Pois, moi ben. Ti, aparte de ser ferrolón, eres mestre, escritor de lingua infantil e juvenil en lingua galega. Máis ou menos, por aí vai. Por aí van os tiros, como dice o outro, non? Sí, sí, así mesmo. Oye, de que edade son os alumnos que tilles das escola? Eu agora xa estou na outra etapa de... Ah, estás no xubileo. Xubiletas, non sabes? Ah, bueno, é onde mellor pode estar. Mas eu estive andando en primaria, na secundaria, na ESO, nos primeiros dos primeiros. Estive en toda a miña vida neste labor tan bonito e tan fermoso que... Sí, o enseñar, a nosa, ¿no? A nosa infancia, sí, sí, señor. Procurar buscar con eles un cerebro máis sano. Sobre todo, pois, pues, traballar con eles. É difícil, pero, bueno, vai, se faz... Fixo o que se pode. Sí, sí, bueno... Cada un fai o que pode. Sigo mantendo aínda contacto con... Con moitos deles, non? Con froito de, sí, sí, ainda sí. É bonito cando vas por a rúa e te saludan con ese agarimo, con esa ledicia. É impagable. Sí, sí. Eso sí que é impagable. Porque eu tiño unha irmã que tamén é docente, pero xubilada tamén. Sí. E entón aún os vexo que cando vou con ela pola rúa, porque ela vive en Lugo, pois vou con ela pola rúa, vamos falando, non, e tal, mira onde está a nosa mestre e tal, non sei, e veñen a saludala, a darlle apertas e tal, vale, sí. Digo, e algúns que xa son grandes a saludala e tal, sí. E eso, pois, como di ela, iso é impagable, que non hai que paguen. Sí, sí, sí, sí, sí. Por lo menos teñen eso. Bueno, tú agora dedicaste, pois, a facer libros, non? A escrita é unha parte da miña vida, xa, entonces, hai moitísimos anos que a pratico, que sigo facendo cousas para seguir vivindo, claro. Bueno, para seguir vivindo a mente, sobre todo. Ahí, total, total. Maiormente, pois, os libros que levo editados, pois, son maiormente para sí. Rapazada, para sí, crianzas, sí. E adolescentes, sí, sí, e ainda sí. Que tamén hai literatura de adultos, pero así o grosso máis vai por ese camiño. Sí, sí, sí, sí. Porque sobre todo cando leise a xuventude, porque hai quen di que a xuventude non lei nada. E eu digo que non, eu sempre digo, non nos temos que fixar naqueles poucos, senón, pois, temos que fixarnos quizás un pouco máis. Sempre hai rapazada, como dicimos nós, que lei. Sí, homen, además, como se a cousa funciona ben, que ás veces non é, pero nas escolas estimula esa lectura, evidentemente, que é unha parte importante da cultura, importantísima. E realmente moitas veces o que as persoas que máis leen realmente ás veces son crianzas, sí, son, claro. Sí, sí, sí. Son os que están máis estimulados directamente, si é que na escola existe ese estímulo, que por desgracia tampouco en todas as escolas se estimula a lectura, ¿no? Pero bueno, e a crianza que lee, pois, pues, sabe tamén ler e son, sí, son lectores e lectoras críticos, agradecidos, van collendo a súa opinión propia, evidentemente, sí. non teñen barreiras aí para decir unha cousa lle gusta ou non. Porque eu lembro unha das veces que fun visitar a miña irmán, estaba nas, estaba dando escola, era daquelas escolas que había secundarias, que había de todas as etapas, pero foi unha persoa darlles, falarlles os cativos. Era unha persoa, entón díceme miña irmán, vaiche gustar o que vas escoitar. E era un home que lles preguntaba aos nenos se na súa casa lían, se na súa casa pois eles lían tamén, se lían a prensa, se collían libros ou algo así, porque claro, era unha aldea e nas aldeas normalmente pois non é máis difícil quizás chegar a un libro, non? Non que vais a unha cidade e dices, pois quero mercar este libro, vou a esta librería, quero mercar isto. Pero era un home que sabía, os nenos como lle sabía preguntar, eu quedeime con aquilo. Sí. Por iso digo que aos pequenos hai que saber tamén estimulalos. Evidentemente, é o máis difícil precisamente da profesión. Sí. Saber chegar a as neuronas, aos cerebros tan grandes que existen dentro de cada un deles, e saber chegar e facelos fructificar, non, con aquilo que son capaces de imaginar, de pensar, de crear e de recrear, que é unha finalidade máis grande que tamén temos no cerebro, a recreación. Sí, ¿no? Sí, señor. Cabo, estamos constantemente creando cousas novas a partir de outras cousas xa creadas. Sí. E iso é o máis, claro, máis complicado. Porque, por exemplo, hai pequenos que, polo que teño leído e a veces cando escoitas ou algo, que van ao mellor unha persoa maior que tenga a súa facilidade, ao mellor pois para falar e tal, e van a colexios e lles indican aos pequenos ao mellor de cousas antergas e cos, os rapaces quedense cos ollos como platos escoitando. O mellor falándolles, non sei, do que se facía nunha aldea, como era a vida nunha aldea, e quedábanse, pois, mirando así. Eu teño escoitado, a veces, cando eu era rapaz que iba á escola, pois tamén que nos contaban cousas así, e eu, claro, como vivía na aldea, digo, bueno, para min isto non é novo. Pero había rapaces que non viña, que non eran da aldea, máis ou menos vivían nunha vila e non se vivía tan directamente como vivíamos moitos. Sí. Por iso digo que tamén recolles palabras, non? Que se chaman o colo das palabras, non? O colo das palabras é o último proxecto que acabamos de rematar, que, bueno, é un libro con música, un libro con CD, é un libro de poemas. Sí, que En sí parece que son dedicados e dirigidos ás crianzas, pero sí. en non realmente son poemas que calquera persoa pode ler, porque naceron da intención, dos desexos de explicar desde min que a emoción de ser avó, non, de crear, de ter unha crianza que eu podía volver coa idade que xa teño, pois que podía volver a ter no colo e contar as maravillas que a mí me apetecería contarlle, non? Sí. E as miñas sensacións e as emocións. Entón, a partir de aí naceu un proxecto con bueno, que al final foi unha especie de tolemia. Sí. Realmente foi unha tolemia, porque non me conformaba con decir esas palabras para mí mesmo, porque non se iba a leer en principio ninguén, non escribe para sí mesmo realmente. Bueno, e ocorreuse unha idea de que hoy se foran cantadas, se foran interpretadas, e entonces pues por aí empecé a tal e acaba saindo un traballo pues que leva 16 composicións, das cales é unha maravilla para un pai que tamén evidentemente o son, que son eso, que son uns poemas meus e tres de cada unha das miñas fillas, que tamén a súa maneira interpretan tamén e cumplen tres poemas lindos, as súas emocións por o nacemento desta nova persoa, non? E fun tirando, pois, como cadrou, como foi xurdindo, porque non tiña nada de ideas claras, foi unha tolemia, que xa é a palabra que aquí a decir. Bueno, no, non é ningún tirando por aí, e apareceron, pois, 14 intérpretes que de forma extraordinariamente generosa, pois, se prestaron a crear unha melodía, a interpretala, a buscar uns músicos, acompañantes, algúns e tal, e a gravar esas cancións, a maioría deles de forma completamente altruista. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aí temos pues grandes grandes da canción galega, como son Guadi Galego, como son Uxía, sí, como é Caxade, sí, como son as Panxugueiras, que sí, son tamén cantoras agora, sí, como é Sara, bueno, como é que máis decía César Freiría, que o que ten Leocés, a Orquesta Fantasma que chama, que sí, que vai el cobombo por detrás. Sí, sí, ou, sí. Ou como por exemplo, pois o bueno, Óscar Foxo, que é o pai da miña neta, que tamén canta, el ten xa varios discos grabados, que interpreta dúas cancións. Ou pois, por exemplo, mano, dentro do ámbito de Ferrol, dos arredores, está Sofía Espiñeira, que ademais foi alumna miña, outra cosa lindísima. Manolo Bacallao, que canta así como canción de taberna, moi bonita. Sí, señor. Souto, aquí de Coruña, coas súas fillas, que as puxo tamén a cantar aquí, o Xoán Padín, Silvia Foxo. Sí, señor. E o libro vai ilustrado, maravillosamente ilustrado, pois, por Leandro Lamas, que é un ilustrador, pintor, manifesta unha lucidez e unha... transmite moita alegría nas súas... e moita tenrura nas súas pinturas. Sí, señor. E non sei se me quedou alguén. Ah, bueno, e despois, eu morei, tive unha sorte de habitar, de vivir, onde din aulas tamén, en Lisboa. E entón teño, pois tamén neste disco van dúas persoas cantoras de Portugal, da lá de Lisboa. Unha é Sara Vidal, que canta maravillosamente ben, da lá de Nazaré, mas que mora en Lisboa, e o Ivao Afonso, xa tan coñecido internacionalmente, bueno, sí. Que tamén, de forma eso, generosísima, pois, interpretan, pois, para dar un paseo desde Cedeira hasta Lisboa, por lo mesmo. Sí, señor, menudo paseo máis. Por lo mesmo meridiano, facemos aí unha cosa lindísima que saliu, para verdad, preciosa. Sí, señor, que de vez en cando, de cadora en cando, hai que sacar ese neno que temos dentro, ¿no? Bueno, sí, evidente. O neno que temos dentro nunca debe de sair de nós. No, claro, bueno, pero debemos digo de sair, digo está sempre con nós. Sí. E además sabemos que temos un refrán en galego que di que en é vello é dúas veces neno. Sí, ¿no? Sí, señor. Pues, sí, señor. Pues, tamén é así. Sí, señor. Eu estou na etapa tamén de ser dúas veces neno. Sí, dúas veces neno. Ya fue unha vez, pues bueno, vamos a ser dúas veces neno. Estamos, entón. Ahí, estamos nisso. Estamos nesa etapa, dúas veces neno. E porque a veces, cando son as persoas maiores, hai persoas que son... que teñen certa idade, parece que lle molestan os cativos, e a min nunca me molestan para nada. No, evidentemente, un cativo nunca molesta. Non? Nunca. E digo, moitas veces o mellor dicen, ui, que ruxida está facendo e tal, digo, bueno, como facíamos os demais. Claro, e a mellor é certo que é unha ruxida, mas sí, é unha ruxida de neno. Sí. Unha cosa é que ruxa un neno e outra cosa é que ruxa un adulto. Ese é diferente. Eu prefiro a ruxida dun neno que a dun adulto. Un adulto cando roxe é culpável de ruxir, e non ten por que andar ruxindo, non ten por que andar pa aí. Ora, os rapaces están aprendendo a non ruxir. Hai que saber interpretarlo así. Eso é certo. Porque ti eres un traballador da palabra e da comunicación. Bueno, intentamos iso. O defeito traballo de docente, de mestre, pois é iso. Temos que transmitir coa palabra o que temos, claro. Realmente, a palabra é o instrumento máis importante para que uns ouvidos de crianzas te presten atención, como decías ben antes, non? Que cando lle dís algo de unha forma ben argallada, ben instrumentada, pois, carai, as orellas poñense tamén ben atentas, eh? Tamén, sí. É así, non? Porque cando eres cativo... e a veces xa non tan cativo, que xa teis, pois, o mellor estar na segunda etapa e tal, pois, e che din as cousas cun agarimo, parece que as colles moito mellor, que se xa dice, non, porque isto é así, e como digo, tens que facelo así, non? Aí podes buscar varias fórmulas, non? Evidentemente, como ben comentaste, con esa palabra tan nosa que o agarimo, non? Por exemplo, neste disco, eu non, nos poemas, as palabras non están seleccionadas para que os nenos as entendan. Claro. Non nos entenden, depende de como as pronunciemos, non? Yeah. Pero, a título de xempre, por exemplo, sí, podo lervos o limiar do disco, do libriño, non? Por exemplo, que di así: colle a crianza no colo, murmura e agarimo, como sabes facer se queres, co sutil valor das palabras libres, coa arte das metáforas criadas no amor doce da voz. E non lle negues nunca a melodía precisa do ritmo de maré deste idioma que é noso e a nosa voz necesita. Colla a crianza no colo e abraza sen descanso, mesmo ata que os teus brazos nin forza teñan xa para abrazar. E aínda que a túa voz non voe en volvoretas como adantes, segue a cantarlle sempre co rumor da esperanza e do agarimo. Bueno, pues así con estas palabras comeza esta historia que ademais... Además, es un poema que... Bueno, son poemas, claro, intentan serlo. Pues, sí, sí. Intentan serlo. Que intentan transmitir, pues, esa tenrura, ese afecto que temos que ter con él, esa liberdade das palabras para... un coche é un coche, non é un popó, entendes? O a riqueza do vocabulario e logo a necesidade de que as nosas crianzas sexan amadas e instruídas en inicio na nosa lingua, como en calquer outra parte do mundo. No, cada zona ten o seu particularidades e nós non somos solo la con congrelos, non empanada nin o pulpo. O máis importante de cada país, de cada zona, é o seu idioma. Porque é o que une en común a todas as persoas. Sí, ou señor. Debía. E, por desgracia, no noso caso non está sendo iso. Non. E estamos perdendo falantes a un ritmo moi, moi preocupante. Sí, sí, de tal manera que os crianzas non se lles fala iso como se foran parvos. O sea, como se dicen, por que me mudas de palabras, no? Por que me mudas de idioma? Entonces, aquí intentamos transmitir tamén iso, ¿no? A necesidade da tenruga, do agarimo, a inteligencia na palabra e no uso do idioma noso nas coas crianzas. Por eso este proxecto é totalmente altruista e todas as vendas que se consigan facer con él, todos os ingresos que se consigan, van ser para un proxecto que hai aquí nas nosas zonas, hai por toda Galiza, en 6 ou 7 localidades xa, que se chama a Escola da Semente, que é unha escola de inmersión en lingua galega, que parte dos propios pais e nais, que, bueno, organizaron unhas escolas para que os educativos, xa que desde o goberno e desde a oficialidade non se fai, sino todo o contrario, estás empeorando moitísimo. Sí, moito. Vais pesar o todo o que está pasando, que están negándonos a nosa lingua e a nosa cultura, os propios que tiñan que defender. Entón, de tal maneira que moitos pais nais tiveron que argallar pola súa parte mediante este grupo e outros que hai, que son as escolas da Semente, inmersión na lingua galega como se foran de Soria, que teñen toda a súa vida inmersión en lingua castelán, como debe ser, como é o lógico. Lógico, en Barcelona, pues, ten que ser en catalán, como é o lógico de sentido común. É o máis lógico. É o de sentido común, simplemente. Sí, exactamente. Que digan, ten que ser catalán, pero pues, tamén se enseñan castelán para que se sepan defender nas dúas lingas. Como ten que ser tamén, que é o que somos nós, non? O que temos a sorte de controlar máis ou menos o idioma galego, tamén sabemos o castelán. Tanto. No. Efectivamente, non vamos negar a cultura. As linguas non son as que se levan mal. No. Ao contrario. No. As linguas non teñen fronteira. Non, e están dentro do noso cerebro tan amigas e prestándose incluso palabras unhas a outras. Sí, señor. Están dentro do noso propia alma, non? Entón, non é un problema de lingua, sino un problema de, non sei, de outra cosa. Eu penso que é problema de quen escoita. Sí, máis ben. Máis ben é do que escoita, non? Porque... Claro, pois por aí vai este proxecto. Sí, señor. Pois, a ver se chegaba un porto este proxecto e os que tiñan que axudar a él, a ver se é de verdade, pois poñen a orella e dían, pois, non van desencamiñados, que non están dicindo nada fora do cacho, como se suele dicir, non? Pois non, claro que non. Ademais, eso coa unha escala de valores que o que deben transmitir de paz, de conservación, do ambiente que nos rodea, non? De todo, todo en positivo. Todo. Porque nas crianzas iso ben o saben entender. Porque... Maleámonos cando nos vamos facendo maior. Sí. Maiores. Tiñamos que volver a nacer, tiñamos que volver a empezar de novo. Sí, así é. Quitarnos anos e volver a comenzar de novo, non? Sí. Pero despois dicir, bueno, pois xa estamos outra vez de novo aquí e vamos intentar pois corrixir aqueles erros que deixamos atrás. Sí, sí. Eso. Pois, Antón, para min foi un gran placer terte aquí. Falaremos tan intensivamente de o que é a palabra, do que é a enseñanza e do que é o saber das persoas como tú, que tanto nos que tanta falta no, nos fan. Persoas como ti e moitas máis que están alrededor de ti, que nos axudan pois a facer esta Galicia ceibe, como se suele dicir. Hai un amigo meu que é poeta alá na Costa da Morte, que dice poesía ceibe. Suso de Óscar de Souto, que é un gran poeta, un gran narrador aí da Costa da Morte, desde logo. Pois así. Pois moitísimas grazas a vos por desde alá, desde outra parte desta península, pois deixar voar as nosas palabras, que a ver se alguén as recolle no colo e se deixa cariñar con elas. Sobre todo que se deixa cariñar con elas e que recolla, que se deixa cariñar con elas. Eso, que sea a súa finalidade. Eso. E aquí, desde o Mediterráneo, que eu sempre digo os galegos do Mediterráneo, pois saludamos tamén os do Atlántico, non? Porque Ferrol está entre o Atlántico e o Cantábrico, non? Bueno, Ferrol está no Atlántico total. O Cantábrico comeza en Ortegal, ali. Bueno, sí, claro. Comeza máis arriba. Bares, por ali, Ortegal, Saca de Bares. Sí, moi ben. Que temos unha das paisaxes na zona daqui arriba, así é que presumir tamén de algo, non? Hombre. Temos unha das paisaxes máis bonitas que hai. Sí. A zona esta norte da Galiza, sí. Impresionante. Pois moi ben, bueno, pois moi ben, Antón. Gracias. Que teñas todo quen está escoitando. Iso. Que teñas un bo Nadal e que sexa o ano 2020 que sexa feiticeiro. Moitísimas gracias e mesmamente para vos. Apertas, saudiños. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños en taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se Barriga Verde, Bululú e Tia Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se Barriga Verde, Bululú e Tia Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño. E ten borneza de color e ternura de alumínio. O meu cuarto é unha illa no pasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se Barriga Verde, Bululú e Tia Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se Barriga Verde, Bululú e Tia Isabel. De cartón e de papel. Chaman-se Barriga Verde, Bululú e Tia Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se Barriga Verde, Bululú e Tia Isabel. O meu quarto é unha illa no vasto mar cidade, o porto de maravilla, refugio da intimidade. Mas a miña intimidade precisa ser compartida. A vida tem que entrar nun para un entrar na vida. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse barriga verde, ululú, vete a saber. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman su barriga verde, bululú, te hay saber. Radio Sambor.